Be, ikusteuzun bezala, saiatzen ari gara elkajetaratzen hemen geltokiaren aintzinean, bainon biziki zaila da, zenta biziki inguratuak gara. Orduan momentuz ikusiko da nola joaten den gauza. Be, etorri gara batez ere Palestinako eta Gazako sahaski hori salatzera, noski. Eta, bon, ari gara pixkat aluzinatzen ikusiz, bon, be, olako elkarretaratziak, be, bakearen alde eta gerlaren kontra debekatuak direla. Eta hori, be, iduritzen zait biziki, be, salagahia ere. Justuki, pixka bat giroa ikusita hemen, geltoki aintzinean? Bestakit nola sentitu egia erran, ezin gara bizpairu jende bainon gehiago elkartu. Zenta, ja, be, polizia etortzen da gure gana paperak galdetzera, orduan be, tentsiopean pixkat, bainon ala ere, bon, be, bagenekien nola pasako zela, eta hemen gaude, eta ala ere kontent ikustea badela jende pixkat, bai. Paperak eskatu dizkizuete? Bai, eskatu dituzte, bai. Eta ez ditu inok atera, zenta bombe. Orain arte benpen badugu eskubidea uanik kalean ibiltzeko, orain arte. Dispertsatu gara eta kitxo. Ni nahita nahi ez nahi nuen etorri, salagarria baita gertatzen ari dena. Eta konten naiz, debekuen gainetik jendea bildu baita. Bon, mea txupean atxikitzen gaituzte, ez dugu libro erraitia ez girela ados beren politikarekin, eta hala ere, ororen gainetik, jendea bildu da, bo, egia da, poliziekin elkarrizketa batzuk ukan ondotik, erraiten ziguten ez ginuela eskubiderik elkartzeko ez da bi pertsona ere, konsideratua zela manifa bat zela, eta hori baiona osoan zela, mehala ere, jendeak horren gainetik pasatuta, elkartu da eta garantitxua iduitzen zait adierazpen askatasunaren alde. Hori debekatzea da adierazpen askatasuna ukatzea. Hori da, zer diozu justuki debekatze sistematiko hortaz, Frantziak hartu duen erabakiaz? Orduan nik pixka bat begiratzen dut munduan eta uartzen naiz ez dela Frantzia bakarrik. Dira Israelen alde eginduten herrialdeak dituzte debekatzen olako manifestaldiak. Bai Berlinen, bai Espainiol Estatuan, bai Inglaterran. Ikusten da erabaki politiko bat dela. Berek erraiten dute seguritatea razoinen gatik dela, baina argi eta garbi ikusten da, berek dutela erabaki politiko bat hartu Israelen alde jartzea, eta ezkondutan hartzea beste alde bat, beste palestinak populuak bizi duen jazarpena eta hiltzea, eta gertatzen ari zaion guzia bombardeketekin, argi da debeku hori zentzu horretan doala, erran nahi baita ez dutela onartzen, erraitea ez girela ados gertatzen ari denarekin. Zertara etorri zira gaur? Hene elkartasuna erakustea, hor Palestinako herriari batez ere. Ematen du, bizitzen dutera egoera hori duela laurogei urte eta deus ez dela egiten haien alde eta hori onartezina da, beraz, ara. Aia irakusteko be hemen girera, naiz eta debekatua izan, be, ara, gira. Debekuak atzaitu beldurtu, beraz? Bo, ez engbeste ez. Ez pasara kalera irtetzen alperri da. Saiatuko gara aldan aiten, gutxi egin daiteke baina. Palestina Gaza sustengatzeko. Garrantzitsua gaur etortzea? Neretzako bai, oso garrantzitsua gainera. Genozidio hutsari dira egiten, beraz, bai. Israelgo estatuak Hamasen ekintzak baiatzen ditu bere politika hiltzaile eta kolonizatzaileak zilegiztatzeko eta Palestinaren garbiketa etnikoa segitzeko. Egekatik itsasora Palestina aske izango da. Gora Palestina!